Lassan kinyitnak azok a fodrászok. Nagyon várom már. Amúgy azt terveztem, hogy én ezzel nem fogok foglalkozni, vagy ha igen, akkor majd később. Nem találtam ilyen jó hét indító videó témát. Gondoltam, hogy mindegy, felveszem ezt, és aztán majd valamikor bedobom, és most rájöttem, hogy felveszem ezt, és indítsuk ezzel a hetet, essünk túl rajta, és zárjuk le ezt a fejezetet, mert már telítődtem vele. És megértem, hogyha te is telítődtél vele, és többet nem akarsz ilyet látni, és nem nézed meg ezt a videót. Van, aki meg kifejezetten szereti az ilyeneket, szereti a válaszolgatásokat, szereti a beefeket, szereti a vitákat. Ő neki ez jó lesz, van, akinek már valaki ezt a dolgot már unja. Megértem, ha kilép, de én most ezt így akkor legyen egy lezáró rész a Pesti tévés szagában. Ja, vagy kezdjük el, ezt akartam mondani. Ugye az előző héten néztünk egy Vona versus Bódi Ábel vitát, elmondtam a véleményem. Bódi Ábel egy külön videót szentelt és címzett csak nekem. Úgyhogy adjuk meg neki a tiszteletet és válaszoljunk, és aztán most szólok, hogy bárki ezzel próbál nézettséget szerezni, ennek itt van vége. Ennek itt van vége, és nem fogok mindenre válaszolni, de gondoltam, hogy megnézzük ezt, és aztán egy időre magára hagyom a Pesti tévét, hogy magától is szerezhessen egy kis nézettséget. Én úgy állok a vitákhoz, hogy figyelj, hogyha valami meg tud győzni, akkor győzzön meg. Én nálam nyitott fülekre talál, a vonás vita alapján azért érdekel, hogy még mit tud ehhez hozzáfőzni, mert úgy érzem, hogy a vonás vitában mindenki elmondott mindent, amit akart. Én megnéztem a vonás vitát, nem tudom, hogy hozzáadtam, vagy elvettem, lehet, hogy egyik se, de én nem tudom, hogy ehhez még mit lehet hozzátenni. Kicsit én is érzem, hogy ilyen diszorientált vagyok most, kicsit így az, hogy sok ötletem van, de így egyik sincs annyira kiforva, mint szeretném, és akkor így egész nap csak így lebegek, így nézelődök, de hogy nincsen egy ilyen, hogy mondjam, ilyen kirobbanó energiám, mint ami ehhez kéne, basszus. Mint egy ekkora beefhez kéne, úgyhogy most simán le leszek nyomva, most szólok. Már most keresem a kifogásokat. Egyetértésben a Fókusz csoporttal? Vagy nem? Na nézzük. Sziasztok, gyakorlatilag... Szerintem hasonlít rám a csávó, hogyha bajuszt leszámítjuk. Vagy csak azért, mert hasonló a szemöldök, de a szeme is azt mondom, hogy... Én úgy érzem, hogy ő a konzervatív fókuszcsoport kinézett. De most mondjátok, hogy nincs semmi hasonlóság. Egy vérből valóak vagyunk, én azt mondom. Amúgy én ma nem leszek toppon. Én így elfogom az egészet trash-elni, nem tudok mit csinálni. Ne haragudjál be, többet érdemelnél. Ennek a levélszavazás volt megkönnyítés, ami egyébként... Amúgy ezt hozzátenném, hogy szerintem a Pesti TV elég nagy reklámot csinált ezzel a vitával, meg ugye amúgy a Vona kezdeményezésének. Valahol szerintem, amit Ábel robbantott ki, az visszájára sült el olyan szinten, hogy szerintem nem jutott volna el közel semmi emberhez ez a dolog. Gábornak azon kívül, hogy te biztos haragszol a külföldi magyarokra, olyan sok érve ezzel kapcsolatban nem volt, vagyis... Hát... Én mást láttam akkor. Az elmúlt pár hétben ez a téma meglehetősen uralkodott a hazai közéleti piacon, méghozzá egyébként a YouTube-on is, még olyan szereplők is hozzászóltak, mint a Fókusz csoport és a... Amúgy nem tudom, hogy mennyire uralkodott a téma, mert rajtam kívül nem tudom, ki csinált erről videót. Na, a Berki az nagyobb uralkodó volt az elmúlt hetekben. És az ő videóikat fogom most egy kicsit, más megvilágításba helyezni. Ahogy elindul az egész videó... A többes számba beszél rólunk. Rohadjon. Az gyakorlatilag... Hogy mondhatsz ilyet, Teki? A Teki az a primitív, én meg az intelligens rész vagyok a videóban. Ez egy ilyenek mellé, mert egyébként olyan intelligens, túl intelligens lenne a Fókusz csoport. Egy kicsit, mert nyögvenyelős, tehát nem mondanám azt, hogy van a megrendelésére csináltam, mert nem szeretem az ilyet, amikor biztos... Jaj, nem a megint a megrendelés, jaj, tudom, van a megrendelés. Neki meg mit tudom, hogy nem, de most simán megkérdette egyébként, hogy csinálja meg, és én egyébként ezt is érzem mögött az egész mögött, hiszen Gábor most eléggé pozícionálja magát középre, per inkább balra. Ezt kijelentettem, hogy nem kért meg a Vona Gábor. Nagyon sok közéleti dologról csináltam már videót, soha nem kért meg senki. Én nem ismerek senkit. Én ilyen így csak így beszakadtam ebbe a közéleti világba. Nem is tudnak elérni, aki akar, azt se tud elérni, mert a Zsolti nem adhatja oda senkinek a telefonszámom, szóval én ilyen burokban vagyok, és ami egyfelől hát nincsenek nagyon kapcsolatai, másfelől meg nem is nagyon kapok ilyen dolgokat, hogy erről meg arról csinálj videót. Tudod, hogy Tudod, hogy honnan szokták megrendelés? A legnagyobb megrendelőim a Discordon, a nézők, akik néha beküldenek videókat, hogy erről nem lehetne videó, és akkor néha végignézem, és van amelyikre azt mondom, hogy na, ez érdekes lehet. Bárki videót akar rendelni, akkor Discordon a téma ajánlóba dobja be. Nagyon sokszor fogunk egyetérteni egyébként. Na! Ez egy nem lesz itt, ez egy chilles videó lesz itt, egyetértünk majd. Például a legelső dolog az, hogy a mate teát szeretjük mind a ketten, nagyon jó, én még egyébként az Arizonát is szeretem, de az tényleg egy jó cucc, azt ajánlom mindenkinek. Sokan mondják, hogy persze balosok is iszák, de hát... Ez mit jelentesz, hogy balosok is iszák? Nem már. Lesek egyébként, mert jegyzeteltem szépen, végignéztem a 38-et. Ajjaj, hát most meg fogom kapni a magamért, ha lejegyzetelt. A balosok csak izét isznak amúgy. Laktózmentes chai lattét. Meg ilyeneken. De ott nagyon sok megyében lett elcsalva a választás, pont a levélszavazatok miatt egyébként valahol már bizonyítást is nyert ez a tény, tehát ügyesen próbálod terelni ezt az egész dolgot, hogy az ott nem lett bizonyítva, de nagyon sok helyen itt. Jó. Biztos minden választásnál, ami akkora, mint az amerikai, próbálnak csalni, és biztos, hogy voltak próbálkozások, de hogyha ott az tényleg befolyásoló tényező lett volna, akkor hát máshogy állna ott szerintem a széna. Itt egyébként rákötöd ezt az egész dolgot, hogy a ti oldalatok, meg a mi oldalunk, meg... Mi? Én ilyet nem szoktam mondani. Mondtam ilyet, hogy ez én oldalam? Morális szempontból szálltam ebbe a vitába bele. Vona pedig ugye szavazat maximalizálásból, amit majd szintén a végén fog elmondani, hogy erről mi a... Fú, nekem nagyon fordítva jött le. Vona milyen szavazat maximalizálásról? Már nem is politizál. Vagy őt az ellenzék bízta meg. Amúgy érdekes, hogy az ellenzéknek érdeke lenne, hogy... Szerintem, hogy ebbe beszálljon ebbe a dologba, amit a Vona elindított, és nem úgy láttam, hogy különösen így az összefogás fölkarolta volna ezt a dolgot. Ezt furcsálom. Hogy a határon túli magyarok kérdése a számomra egy elég, hát hogy mondjam, ambivalens dolog. Nem is ambivalens, mert elég határozott a véleményed róluk méghozzá, hogy miért nem jönnek haza az anyaországban, miért szavazhatnak, hiszen te odáig mész egyébként a videóban, hogy elvennéd tőlük a szavazati jogot azokról az emberektől, akik 1000 éve ott élnek, az azért egy kicsit necces. Én már ezzel sem értek egyet. Ráadásul... Amúgy ehhez tartom magam. Sajnos ehhez tartom magam, hogy nem azt mondtam, hogy költözzenek haza, hanem az, hogyha haza akarnak költözni, akkor segítse őket az állam, a magyar állam azzal, hogy ide tudjanak költözni. De hogyha nincs szándékukban, hogy ide költözzenek, nincs semmi szándékuk, hogy Magyarországon letelepedjenek, akkor nem gondolom, hogy szavazniuk kéne. Ez így árnyaltabb már egy kicsit, nem? Teljesen oké, hogyha valaki elmegy, csak mondjuk a jobb fizetésért dolgozni nyugatra, és annak könnyítsük meg a szavazást, de mondjuk aki ott él, és a családja is már ott él, és egy évezrede már ott élik magyarságokat, az adjon fel mindent, adja fel az identitását, a hazáját, mindent, és jöjjön be az anyországra, hogy aztán itt meg szavazzon. Ez a logika nekem azért is fura, mert aki teljesen föladja Magyarországot, az általában csinál egy külföldi címet, és akkor onnantól kezdve szavazhat levélben. Pont, hogy azoknál van kérdés, akiknek magyar a címük, szóval mondjuk csak fél évre mentek ki, pár évre mentek ki, Erasmusszal mentek ki. Értem, hogy 1000 éve ott élnek, de azért a Trianon 100 éve volt. Most volt a 100 éves évforduló. Azt kijelenthetjük, hogy mindenki, aki most külhoni magyar, az már olyan akkor született oda, amikor az már nem Magyarország része volt. Ők is magyarok, mint te vagy én. De hogyha nem terveznek Magyarországon lakni, akkor nem érzem, hogy jogos, hogy beleszóljanak abba, hogy mondjuk kinyerje a választást. Nem tudom már ezt szebben megfogalmazni. Hogy letelepedhessenek az anyaországban. Ez szép és jó, de érted egyébként, hogy van egy pár millió magyar a Kárpát-medencében, aki szeretne ott boldogulni, ahova köti egyébként az ő otthona, az ő hat... Én nem azt mondtam, hogy kötelező idejönniük. Senki sem fog azért idejönni, hogy itt szavazhasson. Értem, akkor boldoguljanak ott, éljenek abban az országban, és szavazzanak abban az országban. És azért a unión belül bármikor ide át tudnak jönni, itt el tudnak tölteni időt, itt tudnak lenni a rokonokkal, de nem feltétlenül gondolom azt is, hogy szavazni kell. Szűk családi körben próbálunk eldönteni valamit a feleségemmel, akkor nem fogom megkérdezni róla a többi rokonom. Attól, hogy ők rokonom, és szeretem őket. Szóval nem gondolom, hogy az, hogy mi összetartozunk egy nemzetbe, annak az a fő kifejezése, hogy mindenki szavazhat. Ez nagyon durva, de itt még mindjárt megyünk ebbe mélyebbre is. Próbálok időrendben haladni, és ezért el is jutottunk a második egyetértéshez. Igyekszem, hogy bevágni ezeket a jeleneteket, ha bár a számítom, nem egy erőmű, de mindegy, majd megoldjuk valahogy. Végre kiköltözik Magyarországról, az akkor szintén ne szavazhasson. Hát bravo, a mate után elérkeztünk ahhoz, hogy ismét egyetértünk, hiszen én is leginkább erről beszéltem, hogy aki végleg kiköltözik, és nem is szándékozik itt letelepedni, annak onnantól kezdve akkor viszontlátás. Igen, csak ez az, amit nehéz meghatározni. Az állampolgárságot nem venném el, az nem úgy megy. És akkor meg hogy döntöd el, hogy szavazzon-e az ember? Szóval ez innentől szerintem ez egy ingoványosabb talaj, mert valaki nem tudod, hogy haza akar-e jönni. Nem tudod, és nem biztos, hogy... Nem biztos, hogy jó üzenet bárkitől elvenni az állampolgárságot. Ez nem egy túl hívogató dolog, és ezzel csak azt erősítenénk, hogy vissza se akarjanak jönni. Pont itt van egyébként egy hatalmas nagy különbség, hogy az önszántából ment el, a másik meg hát nem. Na de folytassuk. Igen, de azt már vegyük észre, hogy a Trianon nem most történt, hanem ő az már azóta egy vagy akár két generáció is eltelt. Ezt teljesen lecsupaszítjuk, akkor a szavazás az azt jelenti, hogy te... Azt döntöd el, hogy olyan szeretnéd, hogy az adódat elköltsék, mert az állam ugye abból gazdálkodik, és az állam az, aki eldönti, hogy az adóddal mi legyen. Aki meg semmi adót nem fizet ide, az, és nem is él itt, és nem is tervez itt élni, az nem tudom, hogy miért dönthetne arról, hogy ezt az adót hogyan költsék el. Hogy felhozod azt, hogy család, gyerek, minden mellett nem olyan egyszerű utazni 200 kilométert, én nem tudom, én mikor egész kicsi voltam, bejártam az országot is, édesanyámmal, meg tök király volt, és nem... What? Ez most mi? Na jó, eddig még azt mondom, hogy ez egy érdekes vita, amiről meg lehet győzni, erről meg arról, de kezdünk megint elmenni ilyen sci-fi irányba. Azért a konzulátusra elmenni nem feltétlen, az, hogy 200 km az, amíg lehet, hogy jól jártál, de lehet, hogy Amerikán belül van olyan hely, ami repülővel kéne menni. Elég sok pénzbe is, csak azért, hogy leadhassd a szavazatod. Úgyhogy nyilvánvalóan tegyünk fel egy másik külföldi, másik magyar, aki éppen Amerikában lakik, aki pont a konzulátus mellett lakik. Akkor miért szenvedjen az egyik sokkal több pénzt és időt, mint az, aki a konzulátus mellett lakik, mindkettő Amerikában lakik. Ezzel mégis az egyiktől megvonod a szavazatot, a másik meg könnyedén gyakorolhatja, és ki vagy te, hogy eldöntsd, hogy ki mennyit szenvedjen azért, hogy szavazzon. Vagy akkor az, aki a konzulátus mellett lakik, annak is előtte mennie kell egy 200 kilométert. Szóval ez innentől nekem furcsa. Nem tartom azt egy álomvilágnak, főleg nem abban a korban, amikor egy London-Budapest oda-vissza ilyen 10.000 forint körül vagy alatt megvan, de még a járványidő alatt. De én örülök, hogy neked ennyire sok időd van, hogy van időd vonatozni, de akinek gyerekei vannak és munkája, annak nem biztos, hogy erre van ideje, hogy most én elmegyek, két napot kiveszek, és repülővel elmegyek egy másik államba, Amerikába, csak hogy szavazhassak. Mondom, lehet, hogy meg tudná oldani, de nem éri meg neki. Egy rohadt szavazatért az, hogy két napot és nem tudom, 100.000 forintot elköltsön. Ez a kettős mérce fura nekem. De közben az rendben van szerinted, hogy a külhoni magyarok levélben szavazhatnak, nem? Legalább azért ad egy puszit a családjának, és akkor utána visszamegy, de legalább... Mi? Most arról szól, hogy még haza is jöjjön? Nem egy érv, hogy szerinted neki még jó is, hogy hazajön és ad egy puszit a családjának. Ez egy dolog, ami a te fejedben van, de te neked semmi közöd ahhoz, hogy kinek, mikor, főleg vírus idején, amikor nem is lehet rendesen hazajönni. Talán akkor hazajött másfél óra repülőút? Tehát... De most milyen másfél óra repülőút? Nem minden konzulátus másfél óra repülőút, de az is elég sok. És a repültél már valahogy, azt tudod, hogy a repülés az nem úgy van, hogy másfél óra repülőút, mert előtte még minimum másfél óra baszakodás van akkor. Ez az érv, amit nem hiszem el, hogy nem érzed, hogy ilyen gyenge lábakon áll, hogy hát szerinted ez semmiség, bazdmeg, van, aki meg elfoglalt, és az lesz a vége, hogy nem szavaz, pedig szívesen szavazna, és ez rossz dolog, hogy valakitől megmondjuk a szavazaton. Hát ez ne legyen már kivétel, változatot tartom egyébként, hogy ennyit azért tegyük már meg, mert hogyha ennyi idő sem tudsz rászállni a hazádra, akkor az bukó erő. De ez nem a szavaz... Hol a hazára szánod ezt az időt? Ezt az időt a kukába dobod. Ezt arra szánod, hogy ülj a repülőn, még a hotelnek is lehet adni kell, meg még ott állsz, sorban állsz, nem tudom, órákat, ezt csak így kidobod. Ezt a haza nem úgy van, hogy ez az idő, tessék, de jó, köszönöm szépen, ettől most gyarapodtam én. Levélbe szavazhatna sokkal gyorsabban, nem lenne se jobb, se rosszabb a hazának, jobb lenne, mert több ember fejeznék ki a véleményét, de az, hogy... A hazáról egyébként nagyon érdekes dolgokat mondtál, az nagyon hardcore, még marad, te nehogy elkapcsoljatok, mert itt óriási part. Nem fogok elkapcsolni. Én engem megvettél. Itt kezdődnek a fincsi dolgok. Fádik lesznek. Nagyon kibukik ám az a bizonyos szeg, a zsákból, akkor a lakcím áthelyezés az legyen egy kicsit egyszerűbb sztori, és te ott mondtad, vagy te itt hoztad fel, hogy hát ez nem olyan egyszerű, mert a bürokrácia, meg... Pont így mondtam. Mit tudom én? Áj, nem, az a helyzet, hogy egyébként nekem többen írtak külföldre költözött magyarok, akik egyetértően nyilatkoztak a vitáról és a videóról, hogy nekik is átjelentkezni az adott országban a lakcímükre, most már ügyfélkapunk keresztül pár kattintás rá lehet szállni azt az időt, hogyha tényleg van annyira fontos a hazánk, hogy részt akarunk vállalni annyira a közéletben, hogy szavazni is akarjunk. Ez... Nyilván neked azok írtak, akik veled egyetértenek, de mi van az a több ezer emberrel, aki szerint meg ez egy csomó dolog, amit ők nem tudnak megcsinálni, valamilyen ok miatt nem akarnak kijelentkezni Magyarországról, simán lehet, rengeteg embernek lehet erre egy jó oka. Valaki azt írja a kommentben, hogy ügyfélkapun amúgy nem is lehet ezt elintézni. Ügyfélkapun 2 hónapot szívtam a TB kijelentkezéssel. Ne manipuláljunk az egyébként tényleg hitvány magyar ügyintézéssel kapcsolatos érzelmeinkkel, hogy hát ez miért nehéz, meg ne próbáljuk ezt elhesegetni ezt az érvet azzal, hogy akkor a nézőinknek megpróbáljuk előadni, hogy ez egyébként tudod, te is tudod ám, hogy egyébként ez milyen nehéz, ugye? Na hát most gondold el, hogy akkor milyen nehéz lett, nem, mert nem nehéz, tehát legalább. Azt írja valaki, amúgy az érdekes, ezt többen írtátok, miért nem online van a szavazás az ügyfélkapunk keresztül, de azt valószínűleg ti is érzitek, hogy problémás lehet az, hogy egy ügyfélkapunk keresztül bejelentkezel és szavazol, mert akkor semmi sem biztosítja azt, hogy ne regisztrálják azt, hogy kire szavazol. És úgyhogy ezért van levélszavazás, mert ott nem lehet utána beazonosítani, hogy ki szavazott épp erre. De hogyha mondjuk ügyfélkapus bejelentkezés lenne, akkor onnantól már nem bízna az ember abban, hogy ez titkos szavazás. Azt mondja, hogy átjelentkezés. Nézzük, milyen egyszerű. Az a kedvencem a magyar ügyintézésben, hogy így nem egy könnyű dolog így megtalálni azt, hogy hogyan kell. Oké, illeték. Kobeszbeli lap. Hát ez ugyanúgy nem sikerült. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése. kormányablak.hu. Hol intézhetem? Fővárosi és megyei hivatali járási hivatala. Továbbiakban a járási hivatalban. Itt, amit én találtam, de lehet, hogy nem sikerült megtalálnom, és... Én vagyok a hülye. Hát és akkor el is rövünk lassan a szülőföldig, ajjajjaj, de ezért ismét egyetértésben vagyunk, hiszen te azt mondod, hogy itt már kettőnk között felfogásbeli különbség van, és ez hatalmas nagy igazság. Mondod, hogy az ország az nem egy létező dolog, hanem emberek és törvények összessége. Nincs ezzel baj, csak hát ezt úgy hívják, hogy globalizmus, én meg inkább állnék a lokalizmus pártján. Tehát a haza, az ország, az igazából... Ez baj, hogy ezt magyarázni kell egyébként, ez nagyon nehéz. Olyan, amikor régen egyetem alatt ilyen axiómákból felel az ember, hogy mi az erdő, és akkor így elmondod, hogy nyilván tudod, de hát na mindegy. Tényleg, ha magyaráznom kell, hogy mi a haza, az nagyon szomorú. Nem haragszom érte, ez inkább tér... Úgy érzem, mint az igazgató lecseszne. Tényleg szomorú, hogy az a közös történelmünk, a közös szenvedések, a közös hit, a nyelv, ez a fajta kontinuitás, ami egyébként a földhöz szervesen kötődik egyébként, de tényleg ajánlom azt, hogy... Jó, ezek még mindig megfoghatatlan dolgok. Én valahol arra gondoltam, hogy egy pohárról beszélek, akkor ezt a poharat meg tudom mutatni. A haza meg nem egy ilyen fizikailag megfogható, mindenkinek elé oda tehető dolog. És nem tudod úgy elmagyarázni, hogy aztán mindenki egyetértsen abban a dologban. A haza mindenkinek mást jelent. És attól, hogy neked egy bizonyos dolgot jelenti, lehet, hogy más embernek mást jelent a haza. Úgyhogy én elfogadom, hogy neked azt jelenti, de akkor fogad el, hogy más embernek mást jelent a haza. Ez nincs egy ilyen egyetemesen kimondva, hogy a haza neked ezt kell jelentse. Ne nevezzük már ezt csak egy ilyen törvényes emberek összességének, az gáz. Tesó, ez nagyon gáz. Só! Ezt megkaptam. Figyelj! Más a véleményünk akkor. Itt egyébként észrevettem, hogy Gábor azt mondta utólag, hogy nem olyan egyszerű felülni egy vonatra és olvashatunk egy regényt, de itt az én példám egyébként Dömeszről szól, ami hát nem egy regény, de semmi baj, Gábor, hogy nyilván ez is jelzi azt, hogy mekkora közöttünk az ideológiai szakadék, ezt most tényleg itt Gábornak címzem, hogyha Dömeszt egy regénnyel hozzuk össze, semmi gond nincsen, nem rakszom, de ajánlom egyébként. Én is tudok olyan írókat mondani, akire épp a vita hevében lehet, hogy te is azt mondod, hogy regény, az közben nem regény, most ezt miért kell elővenni? Rohadtul nem ez volt a lényege a mondandónak, de ez ilyen, ez kötekedésnek tűnik nekem, jó. Nagyon komoly dolgok, annyi egyetértés van, hogy el nem tudom hinni, tehát lehet a fókuszcsoportnak tagja lenni? Meg nem akarok. A francba. Pedig épp tagfelvétel van. Tehát ugye azt mondod, hogy az állam dolga, hogy megkönnyítse az állampolgárok számára, ugye a szavazás és a csalást minél inkább minimalizálja. Tök jó, hát ezt egyetértünk, hiszen én is azt gondolom, hogy... Úgy beszél hozzám, mintha egy dedós lenni. Hát egy retardált van! Miért kell az összesnek ilyen? Miért nem lehet egyszerűen normálisan beszélni? Mert ha normálisan beszélni, az azt jelenti, hogy leereszkedsz a szintemre. Gondolom azt gondolják, hogy ez ilyen alsó létforma, az ilyen liberális... Nyilvánvalóan Gyurcsány Soros által pénzelt létforma... vonáltal is, igen. És velük így kell beszélni, hogy felfogják. Nem egy jó taktika a Pesti TV-t és közektől. Az is nehezen azonosul, aki amúgy a mondandóval egyetérten, és basszus, ezt látja, ezt a stílust, és így... És fiatalok elérése volt a cél. A fiatalok elidegenítése volt a cél. Annyira nem szimpatikus! Jó, hát semmi gond. Még nem, még lesz valami. És van, hogy arra gondolunk, hogy egyébként a lakcímáthelyezés könnyű, de mindegy. Viszont ugye az államnak a feladat, hogy csökken. Amúgy az lenne a legjobb, hogyha ilyen, ő bebizonyítaná, neki ez az egyik főérve, akkor legalább az egyik vitában bebizonyíthatná, hogy milyen könnyű, és akkor itt valami hozhatna egy konkrét példát, hogy ilyen egyszerű volt, ezeket kellett beadni hozzá. Én nem úgy látom, hogy könnyű, mert rákerestem, és nem is tudtam, hogy hogy kéne ezt most így kivitelezni. Szóval alapból már nincs egy ilyen egyértelmű, vagy én nem találtam meg Google-ban, és amúgy saját magam könyvelője voltam 6 évig katásként, és ne tudjátok meg, hogy kérdéseim voltak, amit még a könyvelők se tudtak rá válaszolni, senki nem tudott válaszolni. Nem volt sehol feltüntetve. Szóval nehogy azt higgyétek, hogy olyan egyszerű megtalálni, mit hol lehet elintézni, éppen melyik ánykás papírral. Én nagyon sokat cseszekedtem ezekkel. Ezt csak azért mondom, hogyha ő azt mondja, hogy ez nagyon egyszerű, akkor például tök jó lett volna bebizonyítja, hogy ez milyen egyszerű. Én attól még azt mondom, hogy attól még ez nem egy út, de legalább azt mondanám, hogy nagyon igazad van, tényleg egyszerű. Egyébként, ha nem tudunk elmenni szavazni, az sem nagy baj, mert változom mondom, és ezt a videóban mondtam, hogy nem csak a szavazás a közéleti szerepvállalás, hanem egyébként nem csak 4 évente kell véleményt formálnunk politikában, hanem folyamatosan. De folytassuk! Nagyon sok állampolgárnak ez a fő platformja arra, hogy kinyilvánítsa a véleményét egy szavazás. Nem lehet azt várni, hogy mindenki állandóan politizál, amúgy szoktak az emberek beszélgetni erről, de nem mindenkinek vesz a mészáros egy tévét, hogy kifejtse a politikai nézeteit, vagy csinál YouTube csatornát. Rengeteg embernek erre nincs indítatása, ők nekik nehogy már meghatároz, hogy nekik akkor hát nem tudtak szavazni, akkor nem tudom, vlogoljon róla, ez már nagyon furcsa. Furcsa irány. El tudom fogadni teljesen, hogy valaki annyit politizál, hogy 4 évente szavaz, és azt viszont azt mindenkinek meg kell könnyíteni, szerintem. Magyar állam biztosítsa azt, hogy a Angliában dolgozó pincér ki tudja venni szabadnapnak. Óriási ferdítesz, mivel az át... Na nézzük. Tekintettel arra, hogy az Unióban van, ezért meg tudja oldani például azt, amit ennél a résznél hoztam példának, hogy akkor rá kötelező valahogy az adott országot arra, hogy itt szabadságjogokat biztosítson a munkavállalónak, tehát, hogy menjen, elmehessen szavazni, és erre egyébként itt Ádám is mondta, csak ezt nem tette bele érdekesen módon. Jó, ez mindig az Anglia példa. Mi lenne, hogyha kilépnénk, mert azért Anglián, sőt az Unión kívül is van egy csomó ország, szóval mondjuk akkor legyen mostantól példa Kína, Oroszország, Japán, Ausztrália, Kongó, Brazília. Pápa-Új-Guinea. Igen, szóval értem, hogy Európán belül könnyebben érvényesíti Magyarország az akaratát, még akkor se gondolom, hogy bármit mond, majd azt fogják csinálni, de lépjünk egy kicsit azon túl, hogy csak az Unióban belül vannak emberek. Azt mondod, hogy nem lehet megoldani, de hát meg lehet, WoW, tehát mindegy, és aztán hozol kivételeket, amire én is mondtam, hogy igen, kivételek valóban vannak, de most ilyen, hány ember szavaz komolyan Szibériában vagy Ugandában? Honnan a retkes faszom? Ez most milyen érv, hogy hát most hányan? Ne, ha egy ember is szavaz, akkor meg kell oldani, hogy ő szavazni tudjon. És valószínűleg azért elég sokan vannak az Európai Unión kívül, vagy Anglián kívül. Azért az Európai Unió az hát nem a világ nagy részét fedi le, hanem inkább a kis részét. Mindegy, még azzal se győztél meg, hogy az Unión belül a Magyarország azt mondja, hogy biztosítsátok mindenkinek, akkor nem azt fogják mondani, hogy rakás uniós ország meg tudta oldani a levélszavazást, ti miért nem tudjátok? Miért adjunk nektek szabad napot, és akkor Dániának meg nem. És akkor azt mondja, hát az már nehéz lesz ezt onnantól leérvelni a unión belül az államnak. Magyarországnak amúgy sincsen, nem amúgy sem áll túl jó a szénája szerintem. És imádom egyébként, tehát ebből látszik, hogy szerintem ezt a tényleg szellemi megrendelésre csináltad, nem anyagira. Szellemi megrendelés az mi? Mi vagyok én? Miből élek? Szellemmel fizetek a boltba? Ha vonna tőlem rendel egy videót, akkor perkáljon 1 millió alatt, föl se kelek a vágyból. Nem tudom. Rottyra teszed magad, rottyra teszel már megint engem, rottyra teszed azt az embert. Szellemi megrendelés. Hát faszom ki van. Ez azért sértő, mert akkor azt gondolja, hogy a baloldalak még a... meg se érek egy pár százezer forintot benne. Pedig annyit azért csak megérne, nem? Én nem gondolom, hogy például a Bódi Ábel vagy akár a Varga Ádámnak konkrétan megrendeli a Fidesz a videóit, vagy a kormány. Nem gondolom ezt. Még úgy is, hogy semmiben nem értünk egyet. Én azt gondolom valószínűleg, hogy ők maguktól is ilyen, ezt gondolják, és ilyenek a videóik. És nem tudom, hogy ez amúgy dicsérete, de ez mindig előkerül, hogy megrendelés. De amúgy érdekes, hogyha ez megrendelés, akkor nézd már szét a saját videód alatt, a Vona videója alatt, az én videóm alatt, és vessük össze akár a saját videód alatt is, hogy lehet, hogy azért a kommentek 90%-a mondjuk a Vonával ért egyet. Hogyha ilyenek az arányok, akkor nem lehet elképzelni, hogy netán mondjuk én is pont abba 90%-ba essem. Szóval miért van az, hogy aki egyértelműen a többség vélemény, az megrendelés. Megrendelt kommentek, Vonát százszoron ilyen követik, az is mind megrendel, de aki titeket követ, az a pár ezer ember, ők nem megrendeltek. Kibériában vagy Ugandában, de nem már. És miért ne? Ott is vannak... Most akkor innentől kezdve már azt is mondod, hogy többet ér annak a szavazata, aki az Unióban van, mert ő neki valahogy lehet elintézni, aki meg, hát nem tudom, Ázsiába, vagy Afrikába, vagy Dél-Amerikába megy ki, hát azt nem tudjuk elintézni, hogy szabad napot kapjon, akkor a te szavazatod annyit azért mégse számít. Mentél volna Angliába. Ne félj, megy elég magyar, így is szerintem, nem kell még oda irányítani őket. Hány ember szavaz komolyan Szibériában vagy Ugandában? Nem ár. És ez nem érv, a nem ár. A nem ár az nem érv. És imádom egyébként, tehát ebből látszik, hogy szerintem ezt a tényleg szellemi megrendelésre csináltad, nem anyagira. Tehát felem, ha anyagira csináltad, az se zavar, hát nyilván valamivel élni kell. A YouTube reklámok után ad pénzt, meg vannak emberek, akik támogatók, amúgy lehet támogatónak jelentkezni, jövő héten valószínűleg lesz egy támogatói live YouTube-on, csak jelzem, ja még szponzorokból, ami még idén nem volt, de amúgy lesz idén szponzor, most kimondom, de majd kivágom, hogyha nem. Elméletileg szerintem, amikor ezt nézitek ezt a videót, a mottot.hu-n már kint lesznek az új fókuszcsoport termékek. De majd ezt a következő videóban már rendesen elmondom, csak szerintem addigra már ott lesznek. Jó, mi? Szóval ilyenek lesznek. Na! Nem értünk egyet, meg egyetértünk dolgokba, de sokszor ellenmondásokba keveredsz. Oké, várom az ellentmondásokat. Nem haragszom érte, nincs ezzel semmi baj. Én sem haragszom, csak mondd már, hogy akkor mi az ellentmondás. Mondd el, mert érdekel, én szeretnék tanulni, fejlődni, emberként jobb lenni. De igen, tehát abban is igazad van, hogy az állampolgárság kötelezettségekkel jár, tehát dolgozzon meg a szavazatunkért, ezt nagyon adom, mert én ezt nem mondtam, én ezt kifogásoltam. Most ez irónia? Ez irónia? Én nem mondtam ilyen. Így persze, hogy ellentmondásokba keveredek, hogyha mást hallasz, mint amit mondok. Abban az, hogy ebben egyetértünk, az óriási parádé. Nagyon jó, hát akkor nem tudom, hogy miért szavaztál egyébként a igennel a vonat. Mert félreértettél ott valamit, de lehet, hogy nekem van valami agybajom, és amúgy ő szerintem most úgy érzi, hogy engem meggyaláz. Megint hozott a szerencsétlenül járt honfitársainkat, akiket átlépett a határ, és ez nagyon durva, tehát ez nagyon komoly. Azt mondod, hogy nagyon ki van tőlem. És azért nézem ezzel a monitort, mert nem akarok olyat mondani, amit nem mondtál, de ez tényleg elképzelhetetlen számomra. Ez húgyisten elképesztő. Azt mondod, hogy tehát szerinted... Na mit mondok már? Az ember bárhol tud magyarnak lenni. Szerinted ez nem kötődik a helyhez semennyire. Mi? Azt mondtam, hogy bárhol tud magyarnak lenni. Azzal én pedig azért emlékszem általában, amit mondok egy videóban, mert először elmondom a videóban, aztán megvágom még egyszer, meg kell hallgatnom, aztán még amikor már megvan vágva, még egyszer átfutok rajta, hogy még mit vághatnék ki belőle, hogy egy kicsit feszesebb legyen. Úgyhogy azért eléggé emlékezni szoktam, főleg, hogyha előző héten volt ez a videó, de erre így nem emlékszem. Tehát szerinted az ember bárhol tud magyarnak lenni? Szerinted ez nem kötődik a helyhez? Nem emlékszem, hogy mondtam, de hogyha mondtam volna, lehet, hogy egyetértenék magammal. Magyarnak lenni, igen. Főleg, hogy egy csomó külföldi országban vannak magyar közösségek. A magyarság szerintem a szívünkben van, és nem a helyhez van kötve. Tényleg a axiomákat kell magyarázni, és ez szomorú. De tudod mit, akkor ajánlom a kommentár legújabb számában Cofáron barátomnak a cikkét. De miért kell ilyen leereszkedőnek lenni? Az, hogy valaki azt mondja, hogy bárhol lehet az ember magyar, ez nem egy olyan dolog, aminek ezt se tudod bizonyítani, meg az ellenkezőjét se tudod bizonyítani. Ezek ilyen véleményes dolgok. Azt ehhez úgy hozzáállni, meg így úgy látszik a világhoz úgy hozzáállni, hogy nem értesz vele egyet? Na, ha elmagyarázom, te hülye gyerek. Ha ennyire igaza lenne Ábelnek, elmagyarázna nekem, hogy miért van. De az, hogy olvassam el egy barátjának a cikkét. Level 4-es iPhone-t, hagyd a picsába a videót! Hagyjuk is! Utóbbi 15 percben többet kerestél, mint a fél évben ilyen. Mondjuk, nem nézünk. Streamet nézett. Én is csak termelem a pénzteket. A axiomákat kell magyarázni, és ez szomorú. Olyan, mintha azt mondaná, hogy mondaná a szeretetről egy definíciót, és akkor én kiakadnék azon, hogy szerintem nem ez a szeretet. Hát hogy lehetsz ilyen hülye? Te kiírt tegnap egy blogposztot, basszus, és azt olvasd el. Nem lehet, hogy nincsen erre egy ilyen olyan magyarázat, hogy általános és mindenkire kiterjeszthető? Na mindegy. Hogy akkor igazából kötődünk azért a helyekhez. Nem is akármennyire. Én nem azt mondtam, hogy nem kötődsz helyekhez. De a hely nem egyenlő hazával. A haza meg nem egyenlő a helyjel. Most egy elég gyomorforgató rész fog jönni. Csak miket mondtam, bazd meg? Milyen felháborító, milyen gyomorforgató dolgokat mondtam. De nem, a DVD-n is megforgatják a gyomrom, mert akkor... Fú, kíváncsiok, hogy... Szerintem minden hazáját szerető ember számára. Én szeretem a hazámat, úgyhogy nekem is gyomorforgató lesz ez most. De lehet, hogy más miatt. Hogy, na mindegy, íme. Ezt mondta drága felünk. Nincsen kötelezettségem hazafelé. Én vagyok a hazáért, basszus. A haza van értem, a haza van egy egyénekért. Nem én vagyok egy kitalált entitásért. Kifordul a gyomrom! Ki mondta ezt a hülyeséget? Azért örülök, hogy ezt kimondtad, mert legalább akkor tényleg tisztáztuk, hogy ez egy ideológiai különbség kettőnk között. Ennek nagyon örülök, én ez igen, mert Gábor hiába mondott, hogy az ideológia kora lejárt, nem járt le. Tehát, sőt, csak most jön el igazán. Igen, azóta... Most ezt valamit reagál. Az a mondat ezért nem igaz, ezért nem értek egyet. Vagy csak elmondta, hogy ki kell fordulni a gyomrunknak, és megyünk is tovább. Gábor hozza, hogy haragszom, de zomban, hogy azt érzem, hogy te haragszom. Nem mondott erre semmit? Ennyit mondott, hogy igen, különbség van köztünk. Azt hittem, hogy legalább megcáfolja a mondataim. Én szeretném, hogyha csinálnál egy videót, Ábel, arról, hogy milyen kötelességem van a hazafelé. De mondom mindenkinek, nem nézze meg a videót, az döntse el maga, hogy milyen érveket látott. Na mindegy. Szerintem sokan eldöntötték, eléggé egyértelműen eldöntötték az emberek. Visszatér a fókuszcsoport videóira, jön egy olyan rész, amikor arról van szó, amikor én kijelentem ezt a vitában, hogy nem fogok engedni egy jottányit sem. Ebből az egész... Nem is, most sem úgy tűnik. Álláspontból is ez szerinte nem egészséges, ezt így nem lehet. Hát ő szerintem meg... Pont így mondta. Így mondtam. Így szoktam mondani. De azért, mert elveken alapszik az én érvelésem, Gábor pedig folyamatosan csak prób... Akkor elvek versus érvek. Ha előre eldöntetted, hogy téged nem lehet meggyőzni, akkor tényleg mi a francnak az az adás? Azért mondom egyébként, mert Gábor állandóan ilyen absztrakciókba akarja elvinni ezt az egész vitát, én pedig próbálom visszarángatni, és azért is mondom azt, hogy térjünk vissza az alapkiinduló ponthoz, mert... Absztrakciókba próbálta elvinni? Amúgy tényleg fölösleges. Más valóságokban élünk. Számomra az az absztrakció, hogy hát mindenki utazzon 200 kilométert, ennyit megtehet a hazájáért. Számomra ez az absztrakció iránya, nem az, hogy mindenki szavazhasson ugyanúgy. Hát most ebben mi az absztrakció? Valahogy az erkölcsből kell fakadni a jognak, ez tök jó, tehát ez ilyen természetjogi vonalak, itt Filemon Norbert barátom írásai tudom ajánlani neked, mert ezek tök jó dolgok. Ajánlj! Miért csak a barátai írását? Én azt mondom, hogy nézz körül más ideológiai írások környékén is. Nem egy politikai megoldás, hogy költöz föl Budapestre, már így is mindenki költözik föl. A vidék elnéptelenedik, és hogy Budapestre költöznek az emberek, nem érzezzük egy kicsit a kettőséget, hogy aggódsz azért, hogy a vidék néptelenedik el Budapest javára, de arról, hogy a magyarok meg kimennek, az nem tré, az igazából bárki megtehet, hiszen világpolgárság van, és biztosítsuk számukra a szavazást. Mi van? Mi van? Én arról beszéltem, hogy azt szerintem, hogy kiköltözzenek a magyarok végleg. Szavazásról beszéltünk most meg már arról, hogy egyértelművé teszem, itt talán ezt így nehezebb lesz kiforgatni. Arról beszéltem, hogy nem egy egészséges politika Magyarországon az, hogy Magyarország vízfejű, hogy minden ennyire egy helyen van. Mert egy csomó külföldi országban azért különböző városokban azért szétoszlanak az emberek, de Magyarország nagyon vízfejű, és amúgy is a nyugat felé mennek az emberek, és a kelet meg néptelenedik el, ez ahelyett, hogy valahogy az államnak ilyenkor, ez egy rohadt nehéz és rohadt nagy feladat, de valahogy meg kéne oldani, hogy munkát, cégeket valahogy oda csábítsa, hogy az embereknek legyen kedve oda költözni, legyen kedve ott maradni először is. Az odaköltözés az majd csak egy következő dolog, de a tendencia láthatóan az, hogy ott, míg keleten néptelenednek el a faluk, addig meg nyugaton egyre mennek föl, vagy Budapest környéken egyre mennek föl az árak. Eznek semmi köze ahhoz, hogy szerintem egy külföldön tartózkodó magyar hogyan szavazhasson éppen. Te jó Isten! Ideológiai különbség, aminek én nagyon örülök, hogyha nekem mostanra különbözőségem van Vona Gáborral, még mondjuk veletek, ez tök jó, én ennek örülök. Istennek legyen hála. Én is nagyon örülök. Essünk túl ezen. Jó dolgot. És onnan is látszik, hogy nézzük meg, hogy kik álltak be Vona Gábor kezdeményezése mögé. A második reformka... Ez most mi? Az lesz az érvelésed, hogy kik álltak be mögé. Érted? Hogyha mondjuk a Gyurcsány odaállna melléd, és azt mondja, hogy igazad van, kedves Ábel, akkor utána felhozhatnám a vitában, hogy hát a Gyurcsány azt mondta, hogy igazad van, úgyhogy nincs igazad. Ez nem egy érv, hogy kiosztja még ezt a véleményt. Azzal nem cáfolod az érvet, szóval ez tényleg felesleges is ezzel folytatni. Ahol hát olyan emberek álltak be, mint Baranyi Kriszta, Karigeri, Puzsér, meg egyéb más kulturálisan balra húzó emberek. Puzsér balra húzó? Ábel. Ábel. Több százezer szavazat, hogyha Vona Gábor begyűjti őket, akkor ez szignifikáns százalékokat jelent a parlamentben. Amivel aztán nyilván biztosítva a megélhetés, de nem beszélnék megélhetésen, mert Gábor tanár idealistább személynek tartom. Szerintem ez egy kicsit csak hűhő lenne a semmiért, hogy ezzel biztosítani magának a szavazatokat, ami még nem is biztos, hogy rámegy, és hogyha... Na szóval ez egy kicsit már nyakatekert nekem. És itt kötném át hozzátok, kedves határon túreket, magyar testvéreink, hogy gyertek haza, mert... Hát ha ez nem győzi meg őket, akkor semmi. Erre vártatok. Nem egy ilyen összetett kérdés ez, ami ezer érzelmi, pénzügyi, családi oka lehet, meg szakmai. Nyilván külső szemlélőként nemhogy átlátni nem tudsz, hanem befolyásolni sem. De nem. Gyertek haza. Az, hogy ezt mondod, az bizonyított, hogy egyáltalán nem látod, hogy mennyire összetett probléma ez. De látod, a cseten is írják, már el is indultak. Azt kell látni, hogy amiért ti kint vagytok abban a vágyott országban, ami olyan életszínvonalat... Ezt most takarodj már! Megint kiakaszd, bazd meg! Én azt hittem, hogy itt rendben leszünk, de bazd meg, hogy lehet ennyire általánosító valami? Kedves teki, zavar, hogy nincsen házad? Miért nem veszel egyet? Miért nem veszel egyet? Hogy gyertek haza, mert azt kell látni. Olyan, hogy megmagyarázzam nekik. Biztos most felnyílik a szemük, de ez olyan, hogy... Kicsit így próbálom, tegyük fel Ábel, nem tudom, hogy honnan származik, lehet, hogy egy vidékről, és Budapestre felköltözött. Mondjuk, tudom is én, Miskolcon lakott, és felköltözött Budapestre, akkor mennyire lenne röhelyes, hogyha neki egy miskolci vlogger azt mondaná, hogy gyere haza Budapestről, és megpróbálna meggyőzni. Nem lenne röhelyes? Nem lenne röhelyes. De igen! Annyira összetett probléma, mint hogyha azt mondanád, hogy most mindenkit meggyőzök arról, hogy milyen kocsit kell vennie. Miközben mindenkinek más az igénye. Nézzük, meggyőzze. Lehet, hogy meggyőz. Még ki se költöztem, de meg fog győzni. Azt kell látni, hogy... Még kis hazafias zenét beraknék ez alá. Amiért ti kint vagytok abban a vágyott országban, ami olyan életszínvonalat tud nektek biztosítani, az azért van, mert a helyiek ezt felépítették ott. Németországból, Angliából, Franciaországból, Spanyolországból nem mentek el az emberek, hogy akkor én most átmegyek máshol, mert itt éppen rossz. Amúgy én örülök, hogy ekkora epik lezárás van ennek a videónak, mert tényleg nem gondoltam volna, hogy más gondolunk a világról. Ha valami ország egy szar, szerintem, akkor nem az én dolgom, hogy én itt szopjak, azért, hogy talán majd valakinek, aki majd a unokámnak jobb lesz, amikor én már régen a föld alatt leszek, senkitől sem várhatod el ezt. Főleg, ha úgy érzed, hogy mondjuk a jelenlegi vezetés nem abba az irányba viszi. Nagyon fura világszemlélet szerintem ilyen szinten, hogy bezárod magad egy országba, és kötelességgel tartozol neki. A világ az kurva nagy. És nyitott. És el lehet menni bárhova, és az a lényeg, hogy te hol érzed a legjobban magad, te hova akarsz menni, te hogy érzed, hogy hol tudod a családodnak azt biztosítani, amit szeretnél neki, és nem azt figyeled, hogy szopok itt azért, hogy hát, ha ebből az országból még lesz valami. Mert miért? Megértem, hogy nehéz nekünk így zöldágra vergődni, mert annyira más, hogy látjuk a világot. Én azt látom, hogy a világ az egy, hogy mi a világra születünk, hát most erre a földre születtünk, ami, hát ki tudja, pár ezer év múlva már az sem biztos, hogy erre a földre születünk, hanem már lesznek, hogy valaki mondjuk a Marsra születik. És akkor itt így megpróbáljuk megkeresni, hogy hogyan boldogulnánk, hogyan tudunk a leginkább boldogok lenni, és akkor arra keressük az utat, és nyilván mindenki jót akar, de ezek, hogy mindenki másra képzeli jót, úgyhogy ezek így ütköznek, ezt értem én is, de az, hogy kitalálták több ezer éve, kialakult ez, hogy országhatárok lettek, és akkor így több ezer év történelme magával hozta azt, hogy vannak népek, hazák, országok, és akkor innentől kezdve ez ragaszkodnunk kell, és akkor hát, ha ide születünk, akkor itt szopódunk be. Hogy kíváncsi lennék Ábel, hogyha mondjuk Szíriába született volna, akkor is akkor a hazafilett volna el, vagy akkor azt mondta volna, hogy jó, én is kihúzok innen, mert itt nem lehet boldogulni. Ha van egy lehetőséged valahogy egy jobb életre, használd ki. Ők úgy voltak vele, hogy felépítenek erős gazdaságokat, felépítenek erős társadalmokat. Mondjuk a nyugatról ezt nem mondanám el, hogy erős társadalom, mindegy, de... Hát szegény, a nyugat az ott ki akarna élni? Létbiztonság! Gazdaságilag egyébként tényleg erősek. Felépítették ezeket az országokat, ezért lettek ezek ennyire vágyottak. Gyertek haza és tegyünk Magyarországból is, csinálj Magyarországból is egy ilyen országot, ahova vágyni fognak emberek. Ez nem ilyen egyszerű sajnos. Lehet, hogy pont az az állam, akit ti támogattok, rengeteg ember azt érzi, hogy ez a vezetés nem alkalmas erre, hogy egy ilyen országot csináljanak, amiben ők élni szeretnének. El kell fogadni, hogy mindenki más szeretné, és egy rengeteg embernek az, amit most lát, az nem az az irány, amit szeretne. És rengetegen vagyunk itthon is, akik ezt így érezzük. Építsük fel együtt normálisan ezt az országot. Ne legyen senkinek oka innen kivándorolni, legalábbis gazdaságilag. Amúgy Ábelben becsülöm azt, hogy idealista. Tényleg, hogy mondják ezt, hogy... Benne van az a láng, amit még nem szennyezett be a valóság. Hát most erre mit tudok mondani? Kövessetek továbbra is, és köszönöm szépen, hogy mindjárt elérjük a 6000-et. Ez nagyon király, ez óriási közösség. Sziasztok! Mi van a szememen? Nem látom az igazságot. Na mindegy, köszönöm Ábel a videót. Nem mondom, hogy sok dologban egyetértünk. Nem mondom, hogy nem volt még egy kicsit leereszkedő a stílus, de minden ezek mellett köszönöm. És hogyha akarjátok egy csomósz az enyémmel ellentétes véleményeket is hallgatni, iratkozzatok fel Ábelre, mert valószínűleg lesz belőle pár. Épp most reagál Twitch-en a Kókusz csoport néven, de borzalmas gyenge produkciót nyom. Milyen meta, nem? Lehet, hogy itt van az Ábel is. Ez a Fókusz csoport az csávó egy bohóc. Jelenlegi legszarabb a magyar YouTube csatorna. Legalább valamiben a legjobb vagyok, és az, hogy a legszarabb vagyok valamiben. Azt hívják, hogy Gyurcsány seggét nyalom. Kettő videóm is volt arról, hogy mennyire rühellem ezt a Gyurcsány jelenséget, meg az egész, az, hogy még politizál, de rendben. Várjál, a Fókusz Manus liberális, ezzel mindent elmondtam róla. Valószínűleg egy másik liberális emberrel is egy csomó dologban nem egyezne a véleményünk, és valamennyire mindenki liberális itt manapság már a 21. században, még a Bódi Ábel is, mert a demokrácia meg ilyen emberközpontú dolgok a liberalizmusból jönnek, szóval oké. De azt mondja, hogy ő liberális, és ezzel mindent elmondtam róla, ez azt jelenti, hogy számukra csak ez különbözteti meg az embereket, hogy ő miben hisz. Én sosem mondanám egy emberre, hogy hát ez konzervatív, mindent elmondtam róla. Bazzaga. Vannak barátaim, akik inkább konzervatívak, és ezzel mindent elmondtam róla. Azért is gondoltam, hogy most egy ideig jegelni fogom ezt a Pesti TV-t, és köszönöm az eddigi együttműködést, mert egyfelől tényleg beleun az ember, másfelől meg azt nem gondolom, hogy jaj, reklámot adsz nekik. Most az, hogyha a reklámot adok nekik, az, akkor adok nekik, nem gond ez. Hogyha valakinek megtetszik, akkor tetszem meg neki a dolog. Ezzel én nem gondolom, hogy bármi rossz dolog van ebben. De valamiért ezzel a vitával valahogy, és nem akarok az egész Pesti TV-re általánosítani, de már nem először az a feelingem, hogy hirdetik, hogy ők bárkivel vitáznak, de így aztán én is bárkivel vitázok, de így nincs értelme a vitának, hogy nem vagyok hajlandó semmiben engedni, nem vagyok hajlandó hallgatni az észérvekre, nem vagyok hajlandó átgondolni sem, amit mondanak. Így lehet mondani, hogy mindenki nyitott a vitára, de hogy nem látod a vitához való hozzáállásban azt, hogy nyitott vagyok arra is, hogy meggyőz, hogy valami okosat mondjál, hogy valamit elismerjek, hanem úgy, hogy én majd szajkózom, amit én gondolok, azután is szajkózom. Nehéz nekem megérteni, hogy ez azért a vona érvei közül egy-kettőt nem tudott az Ábel magáévá tenni. Szóval így egy kicsit szerintem ezt hanyagolni fogom, majd egyszer lehet, hogy még erre visszatérünk, hogyha érdemes, mert azért én így elszórakozom, a nézők egy csomószor elszórakoznak rajta, és valamennyire azért ütközik a vélemény, és meg lehet hallgatni mindkét oldalt, csak azt érzem, hogy az egyik oldal sem kerül közelebb a másik oldalhoz. Pedig én aztán nyitott ember vagyok a dolgokra, de nem érzem, hogy meggyőztek. Pedig engem már győztek meg olyan dolgokról is, hogy amiben szöges ellentétét gondoltam, de hát lehet, hogy ahhoz az kellett, hogy az embernek legyenek érve is. Annyira más gondolunk az életről, annyira más világban élünk, annyira párhuzamos valóságok ezek, hogy én teljesen hiszem, hogy a Bódi Ábel ezt őszintén így gondolja. Ki az, aki majd eldönti, hogy ki az, kinél van az igazság. És nekem az furcsa, amikor az ember még nem is nyitott arra, hogy legalább minimálisan így nyisson a másik véleménye felé. Úgyhogy majd egyszer, egy szép napon eljön ez is. De amíg nem lesz ilyen, addig valószínűleg ebbe elég könnyen bele lehet majd bukni ennek a kormánynak is. A fiatalos tévéjével együtt. Ezt hozta el a liberalizmus, nem? Az, hogy emberközpontú lett, hogy a vallás, amíg a vallások mondták meg, hogy milyen jó, meg mi a rossz, addig volt egy igazság, és mindig a Bibliából le lehetett szűrni. De ahogy megváltozott a világ, és már az ember a középpont, és az ember a fő, az emberi élet a fő, meg az emberi gondolkozás adja az alapokat, és nem a vallás, onnantól, mivel mindenki más gondol, nincs egy igazság. Úgyhogy ez az érdekes szerintem innentől, hogy valahol ezért lehet az, hogy sosem lesz. Vannak kérdések, amiben sosem fogunk dúdlőre jutni, mert annyira más mindenkinek az élettapasztalata, annyira máshonnan jön, mást olvasott, más emberekkel volt, máshonnan származik, szóval annyira más valóságok jöhetnek ki, hogy és most már nincs itt az egyház, hogy ide lépjen, hogy ez az igazság a Biblia alapján. Úgyhogy ez a korunk tragédiája, és szépsége is. Ja, azt hiszem ennyi elég is lesz. Oh, it won't be too long till I'm coming back to visit. But it couldn't be here till I'm back for good. So I'm asking you questions.